Зразумела, што праваслаўныя не заўсёды мірыліся з наступленнем уніяцтва, пра што сведчыць выступленне ў 1681 годзе праваслаўных жыхароў Полацка супроць уніяцкага мітрапаліта Жахоўскага, які вызначаўся асаблівай настойлівасцю ў пашырэнні уніі. Аднак усе гэтыя гвалтоўныя меры па ўцягненні ў унію насельніцтва толькі ўмацоўвалі уніяцкую царкву і рабілі яе больш самастойнай. Як вядома, царкоўная унія была задумана як пераходны этап да пераходу ў каталіцтва. Але ў яго з уніяцтва ніхто не пераходзіў. Толькі ўжо пасля захопу Беларусі в склад Расійскай імперыі, калі ў 1839 годзе царом была ліквідавана унія, многія яе вернікі, не жадаючы пераходзіць у праваслаўе, пераходзілі ў каталіцтва. У дзяржаўным жыцці Рэчы Паспалітай вялікую ролю адыгрывала царква, якая была адной з магутнейшых апор дзяржавы. Вось чаму ёй всялякае адступленне ад рэлігіі, ад веры ў Бога, каралася як найцяжэйшае злачынства. Вось чаму ў 1689 годзе Сойм прысудзіў да пакарання смерцю берасцейскага падсудка Казіміра Лышчынскага, абвінавачанага ў атэізме. Не абышлося на Беларусі і без палявання на ведзьмаў. Так, у 1677 годзе узводзілася судовая справа ў адносінах дзіснянскай мяшчанкі Кумцэвічавай, якая абвінавачвалася ў чарадзействе. Раней ужо гаварылася аб шырокім бытаванні беларускага пісьма ў ВКЛ, яшчэ ў другой палове 17-го стагоддзя. На ім па даўняй традыцыі пісаліся дзяржаўныя дакументы, ім карысталіся ў перапісцы, нават маскоўскі ўрад патрабаваў ад урада Рэчы Паспалітай, каб ён прысылаў паперы не на польскай мове, а выкананыя беларускім пісьмом. Усё гэта вельмі непакоіла польскія верхі, дзеля якіх такое шырокае ўжыванне беларускага пісьма было галоўнай перашкодай у паланізацыі насельніцтва ВКЛ. І таму з іх боку сталі прадпрымацца ўсе захады, каб абмежаваць ўжыванне беларускай мовы. Асабліва гэта справа набыла моц пасля Андрусаўскага перамір'я 1667 года. Па якому амаль уся Беларусь засталася ў складзе Рэчы Паспалітай, што па-ранейшаму жывіла беларускасць у дзяржаве. Адным з важнейшых сродкаў заглушэння адной мовы другой з'яўляецца асвета. Вось чаму так паскорана адчыняліся ў беларускіх гарадах езуіцкія калегіумы, у якіх выкладанне вялося па-польску і па-латыні. І гэтым самым навучэнцы іх забывалі родную мову, якую іх вучылі не паважаць як простую і грубую. Так з году ў год папаўняліся і пашыраліся шэрагі тых, хто ганьбіў нашу мову, адначасова ўкараняючы ў нас польскую. Аднак не менш важнай умовай жыццяздольнасці мовы з'яўляецца яе функцыянаванне як дзяржаўнай. Менавіта беларуская мова, з'яўляючыся дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага, і надавала яму побач з іншым характар беларускай дзяржавы. Таму з боку Польшчы былі прадпрыняты рашучыя крокі для выключэння беларускай мовы з дзяржаўнага ўжытку. Вядома ж, у сваім гэтым імкненні яны абапіраліся на значныя вынікі пашырэння польскай мовы сярод магнатаў і шляхты Вялікага княства Літоўскага. Ім гэта мова была добра знаёмай, яны ёю валодалі, і таму прыняцце яе як дзяржаўнай не з'яўлялася для іх праблемай. І хаця трэці статут Вялікага княства Літоўскага, прыняты ў 1588 годзе, і гарантаваў толькі беларускай мове значэнне дзяржаўнай, якой толькі і павінен пісар пісаць, 29 жніўня 1696 года Всеагульная канфедэрацыя саслоўяў Рэчы Паспалітай, так называўся сойм, на якім прысутнічалі кароль, сенат і палата прадстаўнікоў, скасавала гэта патрабаванне, запісаўшы, што ў ВКЛ усе рашэнні павінны складацца на польскай мове. Дзень прыняцця гэтай пастановы з'яўляецца адной з чорных датаў гісторыі Беларусі. З гэтага часу фактычна і пачалася ўсеагульная паланізацыя Вялікага княства Літоўскага, бо ўся дакументацыя дзяржаўных і прававых устаноў пачала весціся на польскай мове. І таму кожны, хто звяртаўся туды, павінен быў ведаць польскую мову. Так, выдаленая з дзяржаўнага ўжытку, беларуская мова стала траціць сваё ранейшае ўсеагульнае значэнне і ўжыванне. Гэтым самым быў нанесены знішчальны ўдар па беларускаму друку і пісьменству. І тым не менш, усё гэта не змагло вынішчыць беларускую мову. Яе толькі адракліся магнаты і больш заможная шляхта, а ў асяроддзі сялянства і гарадскіх нізоў яна прадаўжала жыць. Амаль поўны заняпад беларускага друку і пісьменства кампенсаваўся інтэнсіўным развіццём вуснай народнай творчасці, якая ў гэты час убірала ў сябе высокі інтэлектуальны і мастацкі патэнцыял беларускага народа. Гэтым і тлумачыцца, чаму беларускі фальклор па свайму зместу, жанрах і сюжэтах адзін з самых багацейшых у свеце. Для Вялікага княства Літоўскага было характэрна існаванне шэрагу найбагацейшых, а таму і магутных магнацкіх родаў. І кожны з іх імкнуўся атрымаць найбольшы ўплыў у жыцці дзяржавы. А гэта ў сваю чаргу параджала паміж імі саперніцтва, якое выклікала жорсткую барацьбу, што часамі перарастала ў грамадзянскую вайну. Часцей за ўсё гэта здаралася ў час бескаралеўя. Так адбылося і пасля смерці Сабескага ў 1696 годзе. Гетман ВКЛ Казімір Сапега, абапіраючыся на вайсковую сілу, дамогся ад сената паставіць свайго сына Юрыя жамойцкім маршалкам. Гэта і выклікала незадаволенасць з боку магнатаў агінскіх, якія расцанілі такое з боку сапегаў, як спробу захапіць усю ўладу ў ВКЛ. Супроць сапегаў і распачалася барацьба, якую ўзначаліў Станіслаў Агінскі. Абапіраючыся на сваіх прыхільнікаў, ён сабраў войска. І хаця яно пад берасцем вымушана было капітуляваць перад войскам Юрыя Сапегі, аднак гэта не спыніла дзеянняў Агінскага. Ён сабраў досыць значнае войска ў 20 тысяч чалавек, пачаў нападаць на маёнткі сапегаў і рабаваць іх. Тое ж самае ён тварыў і ўварваўшыся ў Жамойць. Не атрымаўшы дапамогі ад караля Аўгуста II, які к гэтаму часу быў абраны на пасад Рэчы Паспалітай, сапега ў сваю чаргу сабірае таксама 20-тысячнае войска і пачынае нападаць на маёнткі Агінскага і яго саўдзельнікаў. Як бачым, узнікла жорсткая ўнутраная вайна, якая прынесла шмат шкоды мірнаму насельніцтву, як і знешняе ўварванне. Ужо тое, што магнаты маглі сабіраць такія шматлікія войскі, гаворыць аб іх вялікіх магчымасцях уздзейнічаць на дзяржаўную палітыку ў сваіх інтарэсах. Бачачы такое, уплывовыя асобы звярнуліся да караля з просьбай спыніць гэту недарэчную вайну. Аднак пасланае ім войска, якое складалася з саксонцаў, на сваім шляху тварыла не меншыя рабаўніцтва і гвалты, і таму зноў-такі па патрабаванні шэрагу відных асоб было адазвана, тым больш што барацьба паміж сапегамі і агінскімі пачала сціхаць. Аднак дзякуючы аднаму недарэчнаму выпадку, калі слугі сапегі, не ведаючы з кім маюць справу, паранілі князёў вішнявецкіх, барацьба па патрабаванні апошніх зноў знавілася з яшчэ большай сілай. Аб яе выключнай жорсткасці можа сведчыць тое, што сын сапегі Юрый, папаўшы ў палон да агінскіх і вішнявецкіх, быў пасечаны на кавалкі. Эта барацьба мела свой далейшы працяг і заканчэнне ўжо ў пачатку новага стагоддзя, у час паўночнай вайны, якая і адкрыла нашу гісторыю ў 18 стагоддзі.